สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตามทุกจังหวัดจริงๆก็ทั่วโลกเลยใครฟังอยู่ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้รับสัญญาณนี้ด้วยเหมือนกันมาได้ให้ฟังสิ่งที่เป็นแม่บทคำสอนของพุทธะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่อยู่แล้วตื่นมาทุกเช้าข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติระลึกถึงแล้วก็โอ้พระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่แล้วตัวท่านเป็นไม่อยู่มีแต่มรดกที่เป็นคำสอนเป็นอริยวงศ์ทิ้งเอาไว้เป็นมรดกให้เรารักษาให้เราปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นคำสอนเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังเป็นมรดกที่ท่านได้มอบไว้สืบต่อกันมาเป็นรุ่นจนบัดนี้ 2,000 กว่าปีแล้วบุคคลที่รับมอบมรดกเหล่านี้มาได้ปฏิบัติเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีทำให้เรายังมีข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นระยะวงให้เราได้สืบต่อปฏิบัติไม่เป็นคนสุดท้ายที่จะเก็บความรู้นี้เอาไว้แต่นำความรู้นี้มาทำแล้วทำให้คนอื่นเขาเห็นพอคนอื่นเขาเห็นอันนี้เป็นการสืบต่อละเป็นการบอกต่อละอาจจะไม่ได้บอกด้วยวาจาแต่แสดงออกให้ดูด้วยความคิดบ้างด้วยการกระทำทางกายบ้างด้วยการพูดจาที่เป็นไปในทำนองคลองธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาด้วยเป็นเจ้าของด้วยทรงต่อด้วยโดยการนำธรรมะเหล่านี้มาปฏิบัติธรรมะเหล่านี้ท่านผู้ฟังเราได้ยินได้ฟังเห็นตัวอย่างจากที่ไหนเห็นตัวอย่างแล้วเราเอามาทำความเข้าใจในบางเรื่องบางราวให้เกิดการน้อมนำที่จะนำไปปฏิบัติได้อันนั้นมันจะดีเวลาที่เราจะนำธรรมะมาปฏิบัตินำมาทำได้ในท่านผู้ฟังเราก็ต้องมีการดูข้อมูลต่างๆเหล่านั้นตรวจสอบตรวจทานการบ้านในบางครั้งบางคราวเพราะว่าก็มีข้อมูลหลากหลายอย่างในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังข้อมูลที่เป็นสิ่งที่นอกแนวเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางคำสอนของพุทธะแต่มันหลงปนเข้ามาจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีมันก็ไม่ใช่มันก็มีอยู่อันนี้เราก็ต้องยอมรับต้องดูต้องคอยระวังแต่ก็ไม่ใช่ว่าที่มีอยู่เราจะไปเหมาว่ามันไม่ดีทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เราก็จึงต้องมีการเลือกดูมีการตรวจสอบมีการพิจารณาให้รอบคอบลักษณะที่เราจะดูได้นั้นก็คือว่าจะต้องกลับมาเทียบเคียงกับที่ตัวแม่บทธรรมวังแม่บทที่เป็นคำสอนที่มีมาในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่หลายชั้นเป็นหลายพันปีที่มันทับๆกันมาเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแยกแยะให้นำมาสู่ตัวแม่บทจริงๆที่พุทธะได้กล่าวเอาไว้บอกเอาไว้ถ้าอ่านข้อมูลใดๆศึกษาพิจารณาแล้วมันจะไปออกนอกแนวนอกทางที่จะเข้ามาสู่ในทางคำสอนไปนอกทางที่จะไม่ให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเนี่ยเราก็จะต้องปรับใหม่แก้ไขใหม่เพราะฉะนั้นในทุกสัปดาห์ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่เป็นแม่บทมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังสั้นบ้างยาวบ้างตามเวลาที่มีตามเวลาที่เขากำหนดให้เป็นเรื่องราวที่มาในพระสูตรเป็นเรื่องราวที่มาในอรรถกถาบ้างบางทีก็บอกแยกชั้นให้ว่าข้อมูลนี้มาในส่วนไหนส่วนไหนบางทีก็ไม่บอกเลยให้ท่านผู้ฟังไปคิดเอาเองบ้างนะเพื่อที่ให้เราได้รู้จักตรวจสอบ รู้จักในการที่จะทำความเข้าใจที่สำคัญนั่นคือการทำความเข้าใจทำความเข้าใจเพื่ออะไรตรวจเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรวจนี่ไม่ใช่หาข้อผิดคอยทิ่มแทงกันว่าเธอผิดฉันถูกนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของการตรวจตรวจสอบนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจเข้าใจแล้วมันจะเข้าไปในใจมันจะปฏิบัติได้อันนี้คือสำคัญไม่ใช่ว่าจะมาคอยทิ่มแทงจับผิดคนอื่นแต่ตรวจสอบให้รู้ว่าอันไหนถูกมันจะได้ทำให้มันถูกไอ้ที่มันผิดก็จะได้เลิกทำซะในสัปดาห์นี้ได้นำเรื่องราวที่มาในมัชฌิมานิกายชื่อพระสูตรชื่อว่าจุลปุณณมสูตรอันนี้มาในเล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ130อันนี้ในฉบับหลวงก็ตามฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันนี้เขาจะใช้เล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ130ประสูตรชื่อว่าจุลปุณณมสูตรเรื่องราวตรงนี้ก็เป็นการที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบระหว่างคนไม่ดีกับคนดีโดยตอนนั้นพระองค์อยู่ที่เมืองสาวัตถีประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขาที่ชื่อว่าบุพพารามคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญด้วยก็เทศให้พระฟังนั่นแหละพอเข้าสู่ยามแรกแห่งราตรีพระภิกษุทั้งหลายก็มารวมตัวกันเห็นเหตุปัจจัยเหมาะสมพระพุทธเจ้าเห็นดังนั้นด้วยความที่ทุกคนเป็นผู้นิ่งทุกคนพร้อมมีสติสัมปชัญญะในการที่จะฟังธรรมเนี่ยพระองค์ก็เทศให้ฟังโดยในวันนั้นเห็นภิกษุมีความพร้อมอย่างนี้แล้วก็จึงกล่าวถึงเรื่องของอสัตบุรุษอสัตบุรุษก็คือคนไม่ดีนั่นเองเปรียบเทียบกับสัตบุรุษสัตบุรุษก็คือคนดีนั่นเองคำว่าสัตบุรุษนี้บางทีก็ใช้แสดงถึงคนที่เป็นบัณฑิตก็มีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอสัตบุรุษคือคนไม่ดีก็จะเปรียบเทียบกับคนพาลนะบัณฑิตเนี่ยเปรียบเทียบกับคนพาลสัตบุรุษก็เปรียบเทียบกับอสัตบุรุษนะบัณฑิตนี่แปลว่าฉลาดก็เปรียบเทียบกับสัตบุรุษพาลแปลว่าโง่ก็เปรียบเทียบกับอสัตบุรุษในลักษณะนี้บางทีท่านก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลปุณณมสูตรนี้ใช้คำว่าอสัตบุรุษเปรียบเทียบกับคำว่าสัตบุรุษก็คือคนไม่ดีเปรียบเทียบกับคนดีนั่นเองโดยได้กล่าวถึงคุณธรรม9อย่างทั้งหมดคุณธรรม9อย่างที่จะบ่งบอกถึงความเป็นคนไม่ดีหรือคนดีในเรื่องอื่นๆที่อื่นบัณฑิตหรือคนพาลบางทีก็บ่งบอกด้วยลักษณะ3อย่างบ้างทางกายวาจาใจลักษณะ4อย่างบ้างมีการคบเพื่อนมีการคิดการพูดคุณธรรมต่างๆในที่นี้ได้ยกคุณธรรม9อย่างด้วยกันที่จะบ่งบอกถึงลักษณะของคนว่าจะดีหรือจะไม่ดีในข้อแรกนั้นพูดถึงการที่เขาจะรู้จักซะก่อนว่าจะรู้ไหมว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีจะรู้ไหมว่าคนไม่ดีหรือคนดีนั้นต่างกันอย่างไรคนที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยตั้งหวังก็จะไม่รู้คนไม่ดีเนี่ยก็จะไม่รู้แหละว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีเขาจะบอกความแตกต่างไม่ได้ส่วนคนดีนั้นจะรู้จะสามารถบอกได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นตั้งหวังเพราะว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยนะเวลาเขามองเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะมองแต่ข้อไม่ดีไปหมดนะก็คือว่าเพ่งโทษติเตียนไม่ชอบมีลักษณะจิตแบบหาเรื่องเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาทำให้เห็นไกลๆก็คิดว่าไม่ดีไปหมดเขาทำดีกันก็ว่าไม่ดีคนดีก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีคนไม่ดีก็เมาไปหมดว่าไม่ดีแล้วคนที่ไม่ดีเนี่ยทำชั่วทำบาปทำผิดใช่ไหมจะให้จิตมาเป็นอารมณ์เดียวเห็นความแตกต่างชัดเจนเหมือนน้ำที่มันใสๆเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันก็จะขุ่นอยู่ตลอดเวลาพอขุ่นแล้วมันก็จะมองไม่เห็นอะไรว่ามีอยู่ในน้ำลึกหรือตื้นอย่างไรก้นถังมีอะไรจะไม่รู้เลย เช่นเดียวกันคนที่เป็นคนไม่ดีจิตใจไม่คงที่ไม่มั่นคงไม่ใสสะอาดเนี่ยเห็นสถานการณ์ใดๆรู้จักคนแบบไหนมันก็จะมึนงงมืดไม่รู้เป็นไปตามที่ตัวเองคิดคิดหนึ่งก็จะคิดเบียดเบียนด้วยไม่ได้คิดเรื่องดีๆคิดก็มักคิดเรื่องชั่วๆมันก็เลยจะไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าคนดีเนี่ยเขาจะทราบท่านฟังคนดีเนี่ยเขาจะรู้ว่าใครดีหรือใครไม่ดีเขาก็จะดูที่คุณธรรมที่จะได้กล่าวไปเนี่ยทั้งหมด9ข้อเนี่ยเขาก็จะดูที่ตรงนี้ทำไมเขาถึงดูได้แล้วก็รู้ทราบอยู่เพราะว่าคนที่มีจิตใจงามเนี่ยนะจิตใจดีเนี่ยจิตใจมันใสสว่างมีความสะอาดเวลาที่มีของไม่สะอาดโผล่เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนอย่างสมมติว่าถ้าบนผ้าขาวมีรอยเปื้อนสักนิดหนึ่งเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันสกปรกมันไม่สะอาดแม้แต่นิดเดียวก็ตามก็จะเห็นก็จะดูรู้ได้แยกความแตกต่างออกแต่ถ้าพื้นที่ที่มันสกปรกหรือว่าห้องรกๆเนี่ยมันจะไปหาอะไรแยกแยะเนี่ยมันบางทีมึนไปหมดนี่คือกรณีของคนไม่ดีแต่ถ้าห้องที่เรียบร้อยนะจัดเรียบร้อยสวยงามสิ่งต่างๆจัดเป็นระบบหมวดหมู่หรือว่าในน้ำที่ใสเนี่ยเราสามารถที่จะแยกเห็นได้ว่าอะไรมันเป็นของแปดเพื่อนอะไรมันดีอะไรไม่ดีห้องก็เหมือนกันวางเก็บเรียบร้อยก็จะรู้ว่าอะไรมันรกอะไรมันวางตรงไหนก็จะทราบเช่นเดียวกันจิตของคนที่เขาดีเนี่ยก็จะรู้แยกแยะตรงนี้เห็นนี่คือในข้อที่หนึ่งว่าคนที่ไม่ดีจะไม่รู้จักคนที่ดีหรือไม่ดีว่าเขาไม่ดีหรือดีอย่างไรแต่คนดีคือสัตบุรุษจะรู้ว่าคนนี้ดีเป็นสัตบุรุษจะรู้ว่าคนนี้ไม่ดีเป็นอสัตบุรุษเขาจะรู้ได้นี่คือในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองท่านผู้ฟังก็จะประกอบด้วยธรรมมีธรรมะเหล่านี้อยู่ในใจคนที่ไม่ดีก็จะมีธรรมะเหล่านี้อยู่ในใจคนดีก็จะมีธรรมะอีกเหล่าหนึ่งคนละเหล่ากันตรงกันข้ามกันอยู่ในใจโดยปกติแล้วคนไม่ดีเนี่ยเขาก็จะมีความไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงใจอยู่ตลอดเวลามีความเห็นแย้งมีความไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงสงสัยนี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปนะด้านได้อายอดจะมีความคิดว่างี้โดยไม่ได้คิดถึงว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลนะบางทีถ้าเราจะต้องหน้าด้านทำกุศลเราก็ต้องทำไม่ใช่ว่าไปหน้าด้านทำอกุศลนะมันก็จะไม่ถูกแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีสุตตาน้อยคือไม่รู้จักฟังธรรมไม่รู้จักสะสมความรู้ต่างๆเหล่านี้เป็นคนเกียจคร้านเผลอเรอหลงลืมสติมีปัญญาน้อยนี่คือลักษณะของธรรมะที่จะประกอบขึ้นในจิตของคนที่ไม่ดีของคนพาลของคนโง่ของอสัตบุรุษส่วนคนที่เป็นสัตบุรุษคือคนดีก็จะตรงข้ามกันนะบังจะมีศรัทธาก็จะมีศรัทธามีฮิริโอตปาด้วยความกลัวความละอายต่อบาปรู้จักฟังธรรมทรงจำธรรมะนั้นเนื่องจากมีสุตตะมากก็ต้องมีส่วนที่ทรงจำได้บ้างเป็นคนที่ทำจริงแน่ๆจริงแล้วก็มีสติไม่ลืมหลงมีปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นศรัทธาที่เขามีเนี่ยจะไม่ใช่ศรัทธาแบบงมงายยึดถือแต่ว่าเป็นศรัทธาที่มีปัญญาในศรัทธาที่มีปัญญาเนี่ยก็แสดงว่าต้องรู้จักในการที่จะตรวจสอบว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรู้จักแยกแยะไม่งมงายแต่เป็นคนที่มีศรัทธามั่นคงต่อพุทโธธัมโมสังโฆและมีธรรมะเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์เหล่านี้อยู่ในใจในอริยทรัพย์ตรงนี้ทั้งหมด7อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์คือศรัทธาฮิริโอตปะคือความกลัวและความละอายต่อบาปเป็นผู้มีสุตตามากเป็นผู้มีความเพียรมีสติและปัญญาจะอย่างนี้คืออริยทรัพย์คนที่เป็นคนไม่ดีเป็นอสัตบุรุษเนี่ยเขาจะเป็นคนจนตรงนี้จะไม่มีอริยทรัพย์ตรงนี้เป็นคนพาลเป็นคนโง่เป็นคนกระจอกเป็นคนจนด้วยส่วนคนที่เป็นสัตบุรุษเป็นคนดีเป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิต เป็นคนมีทรัพย์ด้วยนั่นคืออริยทรัพย์ตรงนี้นี่คือในธรรมข้อที่2ในหมวดธรรมข้อที่3ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความภักดีคนที่ไม่ดีเนี่ยคนที่เป็นอสัปปุรุษเนี่ยก็จะภักดีต่อคนที่เป็นอสัปปุรุษคนที่เป็นคนดีก็จะภักดีต่อคนที่เป็นคนดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีความภักดีนะแต่มีความภักดีกันอยู่นะไม่ใช่ว่าคนไม่ดีเนี่ยจะไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ไปเคารพครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็จะมีครูบาอาจารย์เหมือนกันจะมีคนที่เขาเข้าไปหาไปคบเป็นสหายสอบถามธรรมะอะไรต่างๆแต่คนที่เขาเข้าไปสอบถามเป็นสหายเป็นมิตรด้วยเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ดีเหมือนกันลักษณะธาตุมันจะเข้ากันได้แบบนี้โอ้พูดเรื่องไม่ดีเหมือนกันเว้ยมันเข้ากันได้พระองค์นี้นะเป็นสมณพราหมณ์ที่เขาจะไปบำรุงไปเป็นมิตรสหายคบจาเสพคบด้วยเนี่ยก็จะเป็นสมณพราหมณ์ที่ไม่มีศรัทธาแต่มีศรัทธาหัวเตามีศรัทธาชนิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีฮิริโอตัปปะเป็นคนเน่าในกลิ่นเหม็นออกมาแล้วฟังธรรมก็น้อยเป็นคนเกียจคร้านไม่มีสติปัญญาแต่มักจะมีสมณพราหมณ์ที่มีคุณสมบัติแบบเนี้ยเป็นครูบาอาจารย์เป็นมิตรเป็นสหายคนที่ไม่ดีไม่ใช่ว่าจะไม่มีความภักดีแต่ก็มีความภักดีต่อคนที่ไม่ดีเหมือนกันอาจจะมีลักษณะแบบนี้ส่วนคนที่ดีๆท่านผู้ฟังก็จะตรงกันข้ามกันในมีความภักดีเหมือนกันอยู่นะแต่ว่าตรงกันข้ามกันในแง่มุมที่บุคคลที่ไปภักดีนั้นบุคคลที่ไปคบหาสมาคมไปมาหาสู่เป็นมิตรเป็นสหายด้วยเนี่ยตรงข้ามกันตรงที่ว่าสมณพราหมณ์ผู้ที่คนดีเขาจะไปคบหาด้วยก็จะเป็นสมณพราหมณ์ผู้ที่มีคุณธรรมเป็นอริยทรัพย์เหล่านั้นคือมีศรัทธาหิริโอตปะมีสุตตะเป็นคนทำจริงมีสติปัญญาเขาก็จะไปคบหาสมณพราหมณ์ประเภทนั้นนี่คือหมวดธรรมในข้อที่3ส่วนในข้อที่4เป็นเรื่องของความคิดตามฝังในข้อที่4ข้อที่5นี้พูดกันไปพร้อมกันเลยก็ได้นั่นเพราะว่ามีนัยยะที่เหมือนกันต่างกันแค่การลักษณะของกิริยาที่ไปกระทําในข้อที่4นั้นพระพุทธเจ้าใช้คําว่าความคิดมาจากภาษาบาลีที่ใช้คําว่าเจเตติคําว่าเจเตตินั่นก็คือเจตนานั่นเองมีความตั้งใจมีความมุ่งหมายในลักษณะไหนซึ่งถ้าคนไม่ดีเขาก็จะมีความตั้งใจมีความมุ่งหมายมีความคิดในลักษณะที่จะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายส่วนคนที่ดีนั้นเขาก็จะมีความคิดที่จะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายตรงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะงงสักนิดหนึ่งว่าเอ้าทำไมคนไม่ดีเขาไม่น่าจะเบียดเบียนตนเองนะคือเขาจะมาตีตัวเองทำไมเขาจะมาทำร้ายตัวเองทำไมนะเขาไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าคนไม่ดีบางทีมันก็ชอบสบายชอบแบบรีแลกซ์ชอบแบบชิลๆโลกสวยสโลไลฟ์ไม่ทำอะไรคิดว่าจะหาความสบายให้ตัวเองอย่างนี้คิดว่าจะทำให้ตัวเองดีแต่นั่นแหละท่านผู้ฟังคือการเบียดเบียนตัวเองเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบ่มฟักนิสัยที่ไม่ดีนะบ่มฟักความขี้เกียจบ่มฟักความไม่ใส่ใจบ่มฟักเรื่องของกามบ่มฟักเรื่องของความไม่ทำจริงเนี่ยพวกนี้เป็นลักษณะการที่เบียดเบียนตัวเองเท่านั้นแหละเบียดเบียนตัวเองเท่านั้นแหละซึ่งเนี่ยเป็นลักษณะที่คนพาลคนไม่ดีคนโง่คนที่เป็นอสัตบุรุษเนี่ยเขาจะทำแต่เขาทำแล้วโดยไม่รู้ด้วยซ้ำวันนี้เป็นการเบียดเบียนตัวเองนะตื่นสายคิดว่าจะนอนให้สบายหาความสบายใช่ไหมนั่นแหละคือการเบียดเบียนตัวเองหารู้ไหมนะส่วนคนที่เขาเป็นคนดีถึงเขาจะลำบากเขาก็จะยอมลุกยังรู้สึกง่วงอยู่เลยแต่ก็ฟื้นลุกเอานะฟื้นคิดว่าตรงนี้จะเป็นการเบียดเบียนตัวเองแต่ไม่ใช่นะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นการไม่เบียดเบียนตัวเองนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณบ่มฟักการทำจริงแน่ๆจริงคุณปลูกฝังศรัทธาคุณเป็นผู้ที่มีความมั่นคงคุณเป็นผู้ที่มีความไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนี่เป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีเป็นการที่ไม่เบียดเบียนตนเองต่างหากลักษณะแบบนี้คนดีๆเขาจะมีความคิดแบบนี้มีเจตนามีความตั้งใจมีความมุ่งหมายไปในทางนี้นี่คือในข้อที่4ส่วนข้อที่5ก็ในแง่เดียวกันนะผู้ฟังเปลี่ยนแค่ แทนที่จะเป็นความคิดเป็นเจตนาอันนี้เป็นการทำไว้ในใจเรื่องของความรู้ภาษาบาลีที่ท่านใช้นั้นคือมันเตติคือเป็นคนที่แบบทำไว้ในใจนะมันตะมันเตเนี่ยอันนี้มาจากในใจเป็นเรื่องของที่เราตั้งไว้ในใจว่าใจเนี่ยเราทำไว้ในใจอย่างไรหรือคำนี้เขาก็ยังใช้ความหมายในลักษณะว่าปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะให้เกิดผลไปในทางใดทางหนึ่งนะถ้าคนไม่ดีเขาก็จะต้องการให้เกิดผลไปในทางเบียดเบียนตนเองผู้อื่นและทั้งสองฝ่ายส่วนคนที่ดีเขาปรึกษาหารือกันหรือทำไว้ในใจกันก็เพื่อที่จะให้เกิดผลเป็นการที่จะไม่เบียดเบียนตนเองทั้งผู้อื่นและทั้งสองฝ่ายในข้อที่4และข้อที่5เรื่องของความคิดและความรู้ก็จะมีนัยยะที่เหมือนกันนะตรงข้ามกันระหว่างคนที่เป็นอสัตบุรุษกับคนที่เป็นสัตบุรุษแต่เป็นนัยยะเดียวกันคือเรื่องของการเบียดเบียนและไม่เบียดเบียนส่วนธรรมะในข้อที่6ท่านผู้ฟังที่จะเป็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่เป็นคนไม่ดีกับคนดีนั่นคือเรื่องของถ้อยคำการพูดจาการปราศัยคนที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยก็จะพูดจาปราศัยในเรื่องที่มันเป็นมิจฉาวาจาเป็นวาจาที่โกหกหลอกลวงรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นไม่ได้ยินก็บอกได้ยินไม่รู้ก็บอกว่ารู้เนี่ยนี่คือลักษณะของการโกหกเวลาพูดจาก็พูดเล่นตลกโปกฮาพูดสมมุติขึ้นมาในลักษณะที่จะให้มีการหัวเราะกันเล่นจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ก็พูดให้มันตลกขึ้นมาเฉยนั่นคือพูดเพ้อเจ้อพูดโกหกแล้วก็พูดสับสอคือยุยงให้แตกกันส่วนคนที่ดีถ้อยคำนั้นท่านผู้ฟังเขาก็จะเป็นในลักษณะของสัมมาวาจาคือพูดเรื่องที่มันดีๆพูดเรื่องที่มันจะเป็นการให้มีกำลังใจเป็นวาจาที่ชาวเมืองเขาพูดกันไม่ได้พูดเล่นแต่พูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยมีหลักฐานที่อ้างอิงเป็นวาจาที่มีความเชื่อถือได้พูดจาแล้วก็ให้มีความมั่นใจมีกำลังใจไม่ได้พูดตัดทอนกำลังใจกันไม่ได้พูดเหน็บไม่ได้เอาหอกคือปากทิ่มแทงกันแต่พูดให้มีการชโลมใจกันให้มีน้ำใจกันคนดีๆเขาจะมีถ้อยคำแบบนี้ก็จะตรงกันข้ามกันนี่คือในข้อที่6ข้อที่7ท่านผู้ฟังเรื่องของการงานการงานการกระทำทางกายนั่นก็จะเป็นมิจฉากัมมันตะสำหรับคนที่ไม่ดีสำหรับคนที่ดีนั้นก็เป็นเรื่องของสัมมากัมมันตะมิจฉากัมมันตะก็คือการที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสัมมากัมมันตะก็คือเว้นขาดจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเองเป็นการสั่งให้ฆ่าหรือเป็นการชักชวนให้ฆ่าก็ตามเขาก็จะทำให้มันมีความละเอียดขึ้นไปได้หรือการที่ไม่ลักคือไม่ถือเอาทรัพย์เป็นเจ้าของไม่ได้ให้ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วไม่มีเจตนากิริยาในการที่จะขโมยแล้วก็ข้อที่3คือไม่ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆคือการไม่ประพฤติผิดในกามนี่คือในเรื่องของการงานเราจะเห็นได้ว่าในข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6เนี่ยก็จะมีความละเอียดที่ไล่กันไปนั้นละเอียดสุดก็จะเป็นเรื่องของความคิดคือเจเตติเป็นความตั้งใจเป็นความมุ่งหมายหยาบขึ้นมาหน่อยก็เป็นเรื่องของมันเตติคือการทำให้ในใจการปรึกษาหรือออกมาถัดมาก็เป็นเรื่องคำพูดเป็นถ้อยคำทางวาจาถัดมาในข้อที่7นี่เป็นเรื่องของการทำงานทางกายและเป็นกายกรรมก็เป็นเรื่องของมิจฉากัมมันตะหรือสัมมากัมมันตะในข้อที่8ตมฟังพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของทิฏฐิคือความเห็นทิฏฐิหรือความเห็นเนี่ยมันเป็นตัวหลักเลยนะเป็นตัวหลักที่จะทำให้เกิดเจเตติคือความคิดที่จะทำให้เกิดมันเตติคือการปรึกษาหรือการทำให้ในใจที่จะทำให้เกิดการพูดจาเป็นถ้อยคำที่จะทำให้เกิดการทำทางกายเป็นการงานออกมาเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีความคิดในทางที่จะเบียดเบียนตั้งใจว่าอย่างนั้นคนที่มีการทำไว้ในใจคือมันเตติในการที่จะเบียดเบียนคนที่จะมีการพูดจาถ้อยคำที่เป็นมิจฉาวาจาคนที่จะมีการงานการกระทำทางกายที่เป็นมิจฉากัมมันตะเนี่ยมันก็จะต้องออกมาจากจิตที่มีมิจฉาทิฏฐิ แต่มิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นที่โอ้ยชาตินี้ชาติหน้าไม่มีหรอกบาปบุญอะไรไม่มีคนที่จะมารู้แล้วสอนคนอื่นอะไรเนี่ยไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีสัตว์ที่เป็นเทวดงเทวดาอะไรไม่มีปฏิเสธหมดนะพวกนี้ก็จะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วได้ที่บอกว่าความคิดนั้นก็เป็นเรื่องของความตั้งใจความมุ่งหมายคือเจเตติด้วยเป็นเรื่องของการทำให้ในใจความรู้คือมันเตติด้วยคนที่เป็นคนไม่ดีก็จะมีมิจฉาทิฏฐิพวกนี้ก็จะตามมาเป็นพรวดเป็นเทือกเป็นกระบวนส่วนคนที่เป็นคนดีตั้งบุฟังเขาจะมามีความคิดดีมีความตั้งใจดีมีความมุ่งหมายดีคือมีเจเตติที่ดีได้เนี่ยไม่เบียดเบียนได้เนี่ยเขาจะไม่มีความรู้คือการทำไว้ในใจการปรึกษาหรือมันเตติที่ดีเป็นการไม่เบียดเบียนได้เนี่ยเขาจะมามีถ้อยคำการพูดจาที่เป็นสัมมาวาจาเขาจะมามีการงานการกระทำทางกายที่เป็นสัมมากัมมันตะได้เนี่ยก็มาจากสัมมาทิฏฐิและก็มาจากทิฏฐิความเห็นที่ดีที่ถูกต้องว่าบาปเนี่ยมีนะบุญมีนะแต่พอเขามีความทิฏฐิความเห็นอย่างนี้ว่าบาปมีบุญมีเว้ยคนที่ทำบุญแล้วได้ดีมีคนที่ทำชั่วแล้วไปนรกมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดาบิดามีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกหรือว่าเทวดาพวกนี้ก็มีคนที่รู้แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามก็มีเนี่ยเขาก็จะมีธรรมะของสัตบุรุษคืออย่างน้อยมีความกลัวความลายต่อบาปมีความศรัทธาจะเป็นคนทำจริงละการที่เขามีความเชื่อมีความเห็นอย่างนี้ก็เป็นปัญญาของเขาเป็นศรัทธาของเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้คือคุณธรรมในข้อที่8คือเรื่องของทิฏฐิความเห็นในข้อที่9ท่านผู้ฟังก็เลยบอกว่าคนพาลหรือว่าคนไม่ดีเนี่ยเขาไม่ให้ทานไม่ใช่เขาให้อยู่แต่ว่าให้โดยไม่เคารพให้โดยไม่อ่อนน้อมไม่ให้ด้วยมือตนให้โดยไม่เข้าใจอะว่าผลของทานมันจะมีเป็นอย่างไรให้โดยคิดว่ามันจะไร้ผลเขาก็จะให้แบบสักแต่ว่าให้โยนโยนให้ทิ้งทิ้งให้ให้เศษเงินให้พวกนี้ก็เรียกว่าให้ทานไม่เป็นให้ทานโดยไม่เคารพคนพาลคนไม่ดีคนโง่เนี่ยเขาจะทำอย่างนี้โดยไม่รู้เรื่องรู้ผลของมันคนดีท่านผู้ฟังก็จะให้ในลักษณะตรงข้ามในการให้ทานของเขาก็จะให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความอ่อนน้อมให้ทานนั้นก็เป็นความบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้ทั้งสิ่งของที่นำมาให้ให้ด้วยจิตที่คิดว่าการให้ทานนั้นมีผลดีอย่างไรอย่างไรอันนี้ก็จะมีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้จุดหนึ่งท่านผู้ฟังที่บอกว่าคนไม่ดีหรืออาสัตบุรุษเนี่ยไม่ได้ให้ทานด้วยมือตนอันนี้ก็คือหมายถึงให้โดยไม่เคารพให้โดยไม่อ่อนน้อมเพราะว่าบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าเอามาใช้ในเรื่องของสัตบุรุษคนดีในคุณธรรมเรื่องของการให้ทานเนี่ยคือให้ด้วยความอ่อนน้อมเช่นว่าถ้าเราจะไปใส่บาตรพระอย่างเงี้ยนะสถานที่ที่เราจะมาใส่บาตรพระพระจะมาบิณฑบาตเนี่ยก็เละเทะนะเปื้อนไม่ทำให้เรียบร้อยพวกนี้คือแบบโดยไม่อ่อนน้อมโดยไม่เคารพแต่ถ้าคนดีเนี่ยเขาก็จะทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยซะก่อนปูเสือปูอะไรนะทำไว้อย่างดีเตรียมไว้อย่างดีอันนี้คือเตรียมด้วยมือของตนนะทำด้วยความอ่อนน้อมมีความเคารพมีความบริสุทธิ์ทั้งสิ่งของที่นำมาให้ทั้งใจของตัวเองทั้งเรื่องศีลก็บริสุทธิ์กันเป็นตามลำดับไปแล้วก็มีความเชื่อว่าการให้ทานนั้นจะมีผลอันนี้คือคุณธรรม9ข้อธรรมวังที่พระพุทธเจ้าเอามาเปรียบเทียบในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลปุณณมสูตรแล้วสำหรับบุคคลที่เป็นอสัตบุรุษนะถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้ก็ที่ไปก็คือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนั่นก็จะไปไม่ดีส่วนคนที่เป็นสัตบุรุษเป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิตนั้นก็จะไปในที่ที่ดีนั่นเป็นเทวดาหรือมนุษย์ไม่ใช่เป็นเทวดาหรือมนุษย์ที่จะมาลำบากด้วยแต่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ผู้ที่มีตนควรบูชาคำว่ามีตนควรบูชานั้นก็คือว่ามีคุณธรรมดีๆอยู่ในตนเองนี่แหละอาจจะมีจนบ้างอาจจะลำบากสบายบ้างก็ตามสภาวะในภพนั้นๆเทวดาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ลำบากมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่สบายอย่างเดียวส่วนที่ลำบากก็จะมีแต่ว่ามีคุณธรรมเหล่านี้ที่จะเป็นผู้ที่มีตนควรบูชาได้ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าเอามาเปรียบเทียบในลักษณะนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็คือต้องการจะเปรียบเทียบให้บางคน นะถ้าเอ้ยยังฉันยังมีคุณธรรมของอาสัตบุรุษอยู่ฮะเมื่อรู้แล้วก็ให้เปลี่ยนตัวเองซะนั่นคือไม่ใช่ว่าคนไม่ดีเขาจะเปลี่ยนเป็นคนดีไม่ได้หรือคนดีจะพลาดเผลอประมาทแล้วกลับเป็นคนไม่ดีไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันกลับกันได้ทั้งหมดคนเราผ่านไป10ปีไม่เคยเจอกันเลยเนี่ยคนที่ไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นดีได้คนดีๆก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคนไม่ดีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเรารู้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างส่วนที่ไม่ดีและส่วนที่ดีแล้วอะไรของเราที่มันไม่ดีนะเราก็เปลี่ยนให้มันดีซะอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็รักษาสิ่งนั้นไว้ให้ดีทำให้มันมีมากยิ่งขึ้นตรงไหนดีๆเรายังไม่มีเราก็ศึกษาพัฒนาทำให้มันดีขึ้นและจุดประสงค์ของการที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่าจะด่าคนไม่ดีหรือว่าจะด่าส่วนที่ไม่ดีของเราไม่ใช่แต่เพื่อให้เรามีการตรวจสอบตัวเองว่าสิ่งนี้สิ่งนี้มันไม่ดีสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันดีเอาเราก็ปรับเปลี่ยนละสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีๆให้มันเกิดขึ้นในกายในวาจาและในใจของเราให้ได้และพระสูตรที่ชื่อว่าจุลปุณณมสูตรก็จบตรงนี้ท่านผู้ฟังเป็นพระสูตรที่110ในมัชฌิมนิกายอยู่ในเล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ130และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมากันได้โดยส่งไปที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ purethamma.com purehamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร